ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musul ko mbok ci yalla ñun ñepp war ñoo and no wara and la li di ay xew xew yuy xew ci rew mi tay ñun ñepp ñoo wara and laaj kan moy responsable bi rew mo xamne tay egg nañ ci kenn du xey suba luddul deg ku nu sacc wala ku nu violer wala ku nu ray tay kenn du tok ñaari fan ñetti fan luddul deng ku nu ray ci sa fenêtre nek sun demé ba egg fi ñun ñep war nañu laaj kan moy responsable tay rew mi fi mu yegg ñan ñoy responsable yi lol tamit war ñu juralat est ce mbok yi waru ñu taxaw waru ñu depp ci gis rew mi fi mu jëm ci tay ay violence ko waxal mu genné paka ko waxal mu tejj butel ko waxal mu saga jiko yu ñaaw ay xalé yu tuti kenn amu ci 15 ans dem sax ba ay 13 ans dem ba ay 5 ans sank lay deglu radio bi ben way ne amna xalé bu am 5 ans bu mu japp ci bir reegam muy sacc 5 ans kon fa la rew mi jëm waye lol lepp moy ñan ñoy responsable yi way rew mo xamne nak aussi jikoy dañoo yaq bañuy organiser sabaru tiaga dajale tiagaay gambi tiagaay mali tiagaay senegal tiagaay guinée di organiser sabar grand théâtre rew mo mort bu fay violence amé lu jaadulo rew mo xamne école yi sangara dafa tassaro mbou safran rew mo xamne yamba bi drogue bi kon deug deug lolou wéggé fi bu kenn yedd sa bop ndax lolou ñun ñëpp ñu koy gis waye wax ji moy tay manil mas'ul anin nisa allati yahbabna al-aswaq laylan wa naharan bi als bi libas aw bi alsba tuhiju sahawat wa tulifu an-nazarat tay kan moy responsable ci sunu jigen ñi ñu gis aisha khadija zainab fatima ci ciol gu bon amatul ben xala bu jigen buy waddu wala mu sol yere bu baax ci bir rew mi tambambalu ci mbeddi marseille ci bir keur yi ci bir dekk bi kan moy ñan ñoy responsable ci lolu manil mas'ul anis shabab الطائش التي لا عمل له إلا النظر في النساء ومغازاتهن ومعاكستهن كان ماي ريسبونسابل تاي تي خالي ييغا خامني اي خالي غور لا نيو گلم خاماتو نيو فنيو تك سن تانك كين ليغيول نجانو مو باخول اديكاسيون زيرو كان ماي ريسبونسابل تي خالي غور ييغا خامني تاي دانيو گلم خامو نيو فنيو تك سن تانك تي اي جيكو ياكو نيان نيو ريسبونسابل تي لولو من المسؤول عن إدخال القنوات التي تهدم الأخلاق وتبث الفساد كان ماي ريسبونسابل تي تيليفزيون يي ني غيس تاي nga xamne day mab jikko di yak dekk di yak gor di yak jigen yak jeunesse bi ñan ñoo ne ci ginaaw télé yek information bi radio yi animateur yi journaliste yi كان موي ريسبونسابل تي لولو من المسؤول ايها الاحباب كان موي ريسبونسابل تي جيكو يو ياكوي نيان نوي ريسبونسابل تي مبون غي ني تساري نيان نوي ريسبونسابل تي نجانغ مي ني ياك نيان نوي ريسبونسابل تي تبرج بي تاي ام تامبا امبالو بي ام ليبرتيراس بيغا خامني مو ام تي غور يي خالاي جيغين ييك تيب كان ماي ريسبونسابل لولو اخوات الايمان من المسؤول كان ماي ريسبونسابل تي تي بار يي ني اوبي ci boîte de nuit yi di tassaro ci tefesu geej ci bir geej ci auberge yi ñu tassaré ci bir rew mi nga xamné kumu neex defal sa immeuble ubbi ko auberge kan moy responsable ci lolu kan moy responsable ci mbar yi ñu def ci tefesu geej goudé ak becc ak goor ak jigen difa jaxaso espace di ñuy defar ay espace vert nga xamné ay banc public goor ñi jigen ñi difa dajé yamba be drogue bi di takarnancé kan moy responsable ci lolu ana kilifa diiné yi ana borom xam xam yi ana ñi kersa yëkëti ana ñi jog taxa jog ana ñi jité ngor ana ñu xana sénégal amuñu ay kilifa xana ñun suñu kilifa diiné yëguñu lan mo xew ci réew mi manil mas'ul kan moy responsable ci mbon gi ñu tassaré génné alal pour dassaré mbon pour defat ay barab yu bon kan moy responsable ci lolu kan moy responsable mbokk yi ci diiné ji ñu sanni ci ginaaw nga xamné tay kenn du wax ba wax diiné so tuddé diiné sax ñu am bot buñ lay gissé wala nuñ lay xolé ñan ñoy responsable ci lolu képp ku jog di woté ci mbax takal nañ la ben ticket wala takal nañ la ben wala joxoñ nañ la baram wala tuddé nañ la ay tour ñan ñoy responsable ci lolu ikhwatal iman manil mas'ul tay ñan ñoy responsable ci yéfer yi ñuy roy moddu kéfer gi ñu duggal ci bir sénégal di woté 95% musulmans ñun ñep ñuy woté né ay jullit lañ vendredi ñu gaddu suñuy sijada ak suñuy kurus ak suñuy basang utali juma yi ndax ci suñu diiné ci juma rek la yam ndax suñu diiné ci jakka rek la yam ndax suñu diiné ci julli rek la yam ko wax mu né julli la billahi julli la wat waye bo gisé ay jëfëm ak comportement ak melokanam ay waxam wala nga fekk ko ci bir njabotam sa yaram daw waye ñan ñoy responsable ci lolu ay laaj la yo xamne ku nek war nako laaj bopam manil mas'ul an intisar hadhihi al'adat kan moy responsable tay ci aada yu ñaaw yu bon yi tasaro bokala yalla gudul jeex njabar gudul jeex gudde ak beccat ay bida yo xamne ma anzalallahu biha min sultan gudde ak beccat ñongi tasare ay bida di ko yëkëti kan moy responsable ci lolu mbon gi tassaro comportement yi yaqku jikoy yaqku rew mi yaqku ray gudde ak beccak dara di wala ngaan kenn amatul sécurité ñepp tit kan moy responsable ci lolu ray ay yahoud ray ay franc maçon ay nafiq ño xamantene mu leer xam nañ ñu buñ leen topé fuñ ñu jëmé ndax yalla waxon nañ ko ci alquran wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u yeen julit na ngeen yegne yahud ak nasaran duñu deñ di leen xex len dong moy tax ñu tekki seeni ngem bayi len xex moy ngeen bayi l'islam ngeen nek ay yefer comme ñom waddu law tudhinu fayudhinun beug nañ ngeen noyal ngeen mel ñom nunu mel fatakunu sawa ngeen yem lolu yalla kañ lañ ko waxon tay umma bi tay xel wi tay ñi di wote wu ay julit nga xamne ak njulit gi tay ci lam ñi rek la yam war nañu laaj ñan moy responsable ñan ñoñu indi fi tay lolu war nañ ko laaj suñu bop ndax dinañ ci am tontu ikhwatal iman laqad intasharat al jara'im al akhlaqiyya mislu zina wal liwat wa intasharat zahiratu tabarruj tay ko xal yalla gis mon ni mu tasaro ci bir rew mi gudi ak beccak ken amatul kersa zahir ak batin mbon tasaro bir ak biti buñu amé fit bay dajalé ay tiaga di len organiser lo ay sabar ñepp tok di gis lolu amul kenn ku koy weddi wala ku koy dingat ci bir sénégal kon xam nañ ne yegg nañ nak fuñ waroon yegg ikhwatal iman jiko yaq yi njaalo gu tasaro ak ngor jigen mbon gudul jeex yere yu bon jaxaso gor ak jigen fu nek ci bir rew mi lolou ñun ñep ño wara laaj suñu bop ñan ñoo ñu yeggal fi ak ñan ñoy responsable tay ñu yegg fi ikhwatal iman mbon go xamne fepp la yamale mag ak ndaw gor ak jigen ci bir ak ci biti amul neegu tabax etage barak saket neegam ñax boy boy ubi ludul da nga fekk mbon gi exina fofu tay amul fenn ci bir ak ci biti lolou yalla doon wax zahar al fasad fil barr wal bahr bima kasabat aydin nas geej gi fess na mbon jeeri ji fess na bon lepp nak ñan ñoko def mune bima kasabat aydin nas loxay doomu adamay la yalla bindu ñu ci kaw suuf wacce mbon gi sunu kaw dedet bal mbon gi ñun ñoko sakul sunu bop ñun ñoko nangu ba mu sax tasaro ci bir rew mi bir ak biti laaj bi moy ñan ñoñu yeglo fi ak lan mo ñu yeglo fi ak ñan ñoy responsable ikhwatal iman ñata bayyi kam min aba jalabu ila buyutihim al qanawat al mustafirra allati tadu ila al ibaha wal fuhsh ñata bayyi tay ñata kilifa ñata borom keur ño d'accord télévision bu aram bu bon bi tay ci bir keur yi nga xamne mon dong lay tassaré ci wax ak jëf image ak lepp luy genn tay ci télévision bi lu bon la mëno ci wax sax touti nga ni li lu bax la bal jull programme bi yeb luy détruire ab dund jullit la waye ñan ñoko indi ci bir keur yi ndax télévision yi dañoo wacc joggé kaw asaman ne ciopelu ci bir neegi dedet ko fi gis lu muy titéro écran plan nangam nangamu met nangam amna écran bo xamni dafa fess mur ba mur lolou lañuy titéro lan nga ci sétan niñuy wéré kaaba gi lan nga ci sétan nuñuy jappé sifatu salatu nabi nu yonent bi don jappé lan nga ci sétan sif ni yonent bi don julé lan nga ci sétan kayfa hajjan nabi nakala yonent bi don adje lan nga ci sétan dedet lo ci sétan wiri wiri lo ci setan film porno lo ci setan film action film violence nangam ak nangam lol dong te ñun ñom mom lañuy titoro waye manil mas'ul an hadha kan moy responsable ci lol ikhwatal iman ay programme yo xamne ndialo lay tasaro lay tasare mbon lay tasare bayiwul ben nek bayiwul ben keur ay xalé yo xamantene bañu juddo bañ bis leen tuddé la ñak téggine nga commencé waye manil mas'ul ayyuhal ahbab an hadha kan moy responsable ci lolu ay laaj yu ñuy laaj dañu xamagul ñan lañ koy wax ñan ñoñu yobbu fi ay wayjur yo xamne aba ay bay yo xamantene indi luñu seeni doom yar waye lan lañ leen indil mbon lan lan len indil yakute lan len indil roy yahud ak nasaran kenn ku nek ci ñun tay bala ngay contane nga ne sama dom ji ab tubab la sama dom ji tubab la ñun ñepp loolu lañu bëgg ay domi tubab motax gis ngeen lu ñu yalla may waaw señ ma sama dom ji tay tubab la o le nga ne sama dom julit la waye sama dom ab tubab la yekati yahud yekati nasaran danel dine mustafa sallallahu alayhi wa sallam tay ku fi roy dine ku fi jema topando cholu l'islam ku jema roy yenen ti yalla muhammad budé jigen la bu roy khadija wala fatima wala um kalsum wala zainab musiba da di koy dal ha ñu tuddé ko ay tour loy melni linja noir ni lo melni nangam ni loy nangam ni xana xamo nangam bi fan lañ jëm ci lolu te ñu nek ay julit di wote wo l'islam bo waxe ñu ne 95% musulman ñun ñep ay julit lañ rew mi diw fi la teud diw fi la fekk bax diw di la lemal ay kilifa diine yo xamne yalla waxna ci alquran bu yag tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusalunna amma kanu ya'malun yalla neena ñooñu ngeen di titoro dem nañu passé nañ munu leena wax ba ñooñu seen mbax fekk ci leen fi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat yalla neena ñooñu lañ defon passé na seen generation ñom la yalla di laaj yen ñi walakum ma kasabtum yen lu ngeen def yen la engagé yen lañ koy laaj waya tay ndaysan rew mi tok rek di mbubbo wo ay tour waye kenn du jaamu yalla te kat mag ñu bax ñoy ñuy titoro fañu jaaroon ñun dañ fa lank ne duñ fa jaar ba pare di leen titoro nak ñoñu lañ doon def ci jaamu yalla ak lañ doon def ci ngor ak njom ak daan ko bañ gaay sax dañ koy way ndaysan naan malaw gisul raay bi ñu ne bañu rayé lat jor dañu japp fas bi ne fal force parce que lat jor lim doon xex moy raay bi du fi jaar ñu japp ko neewal ko doole ray ko japp fas bi ne ko da ngay gis raay bi ñu ne fas bi dafa xaru ne gisul raay bi ñun fas ba lamu bañoon sax ñun nangu nañ ko aqulu ma tasmaun fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله متى نتخلى عن المجاولات ومداوى الثقة لنبدأ ببينة الوعي بين أبنائنا وبناتنا ومصارحتهم بفساد هذه السلوكيات وقطع هذه التصرفات مكي جوليدي كاج لا نيو دنج كاج لا نيو توك كاج لا نيو خلات كاج لا نيو يكني دانيو ورا تخاو تيم تي كونسيانتيزي سونو نجابوت غينا با ني نيكي جوليت ني ورا يكني دانيو جار دانيو ورا جار تي صراط المستقيم est ce jotul ñu yek ne dañu wara am conscience conscientiser suñu bop waye conscientiser suñu njabot waye arab yi dañuy wax ne faqidu shay la yu'tihi ku amul do maye ku amul do maye ku yarul muno yare bala bay di conscientiser dom ci mu nek julit day fekk bay am conscience bala yaay di conscientiser dom day fekk yaay am conscience xalé bi dafa and ak papam ci tefesu geej gi papa jangi waxtu beej ci bañ vague geej gi toyal tanki vague yaangi door sen tanki ñom ñaar papa jangi japp ci loxo xalé bi ba mu deugar ne ko dom xolal foy tek sa tank xolal fi ngay tek sa tank yow dom dom ji daldi sig xol bay ji ne ko bay fo tek sa tank fofu lay tek sama tank bay fo tek sa tank fofu lay tek sama tank lol nak du waxu tafes lol du waxu geej guy door ay vague yu door ci tank lolou moy bay ji dom jangi nan ko bay jallar rek dem ni nga mel rek non lay mel tay nak ndaysan suñu njabot problème bu gëna reuy buñu am moy amuñu kuñuy roy tay da ngay am dom ya ko jur ya ak mom ci bir kër gi kan lay roy messi kan lay roy balagay kan lay roy tudal mbeuri tudal lambkat yi tudal yahudi tudal nasrani genn len buñu tassé julli juma taxaw len ci kaw tali bi ngeen xol ñaata nit ñoo julli ci juma waye seen bop yi ñu ko def dabala bop yahud ak bop nasaran lañ ko topando te ñu ngi julli ci juma suñu salmale juma taxaw len ci tali bi ngeen xol tube yi fan lañ ko yew nga gis ponkalum jëm muyru ko ab silibam nek ci biti koku kan lay roy te mu ngi ci bir juma neena day jaamu yalla ruko silib bi mu jital mu ngi genn koku kan lay roy ndax gorab julit ab tubeyam dana wad ndax gorab julit dana ciakal bopam def ko bop shaytan ar rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa nek ci khutba juma jouru vendredi yerenbi bi di khutba am ko duggu jakaji bop baangi mel ne sama bop gaay tay nuñu mel yonenti bi dag khutba bi ne lan mo dal nit ñi ñu bayyi seen bop yi mu melne bop shaytan waji dadi seug ci suuf dadi ram genn sappe bi dadi dem raxas bop bi bam set peñe ko dadi koy diw peñe sikim bi dadi yeksi dadi duggu ci jakka ji yekeuti ko ba ci kaw dadi door ñaari rakka yonenti bi gis waji dal ne man kana lahu sha'run falyukrimu way way ku amati ci yeen kawar nako teral lutax ngeen baye sen bop yi muy nurok bop shaytan dag khutba juma la yonenti bi def wax ak borom bop bop tay bu yonenti bi alayhi salatu wassalam ñewaton senegal du dag khutba yi ci bir keur yi lay dug ndax dutal khutba ci bir keur yi lay dug tay fan lañ tollu ci lolu fan lañ tollu ci wax ak suñu njabot gu goor ak gu jigen ñu nek ay julit ñu yeg ne dañoo wara nek julit ci wax ak jëf waye pa julit rek ci tour pa julit ci lamiñ ndax jotul tay mbokk julit yi ñu wax ak suñu njabot bañu am wayul islami comprendre l'islam xamne l'islam aw dundin la du waxu kesse du rek titoro ay nit du titoro ay bay du titoro ay kilifa du titoro ay bammel du diw mo teud fi diwa nek fele rew yu ñu mag yi ñoñu gëna reuy ñoñu upp ay kilifa diine te tay rew yoy bu ngeen xolé genn walu rew yeb ñu ngi tak rew mo xamne da ngay dem ñu ne la ki teud fi yonent yalla muhammad la don andal nga ñew fi ñu ne la ki mo yoron dalli nga ñew fi ñu ne la ki mo dan may yonent bi mu naan nga ñew fi ñu ne la ki moy abdullah ibn mas'ud mom la yonent bi waron mbam bi dal ne yegal mu dal yeg mu togg ko ci ginnaw mbam mi te tay rew yoy yeb ñoo ngi tak kon ikhwatal iman mbokk julidi tay aajo won nañ bu baakha baax ñu deloñu ci sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu ñu deloñu bañu xam lan motax yalla bindunu indiñu ci kaw suuf delo na tay laaj na tay ñu deloñu ci conscience islamique gannaaw bañu topé ci ginnaw yahudi ay siècle di daw top ci ginnaw nasaran lu nekk ñu lambatu ko fu nekk ñu dugg fa lu nekk ñu def ko waye mënaguñu fexé ba nekk ay julit kon jot na tay ñun ñop ñu deloñu la ilaha illallah muhammadur rasulullah delona ñu deloñu bañu xam lan moy madlul la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñaari baar yoyu tay jot nañu deloñu pour ñu jangal ñuko bañu xam ñaari baar yoyu lan lañuy tekki au lieu de la ilaha illallah bi ñu boole ak ay sabar di teug guddek beccëk di fecc mi di 10 heures ci beccëk wala 10 heures ci guddii ba 4 heures du matin ap nit di weur di fecc la lay fecc la ilaha illallah ndax yonenti yalla muhammad kérok bamu indé la ilaha illallah da ko bolé won ak ay sabar ndax da ko bolé won ak ñom abubakar ne len de len fecc ñom ali ak umar ak usman ndax lool la len waxon ndax daf len waxon ne makka jarta dem julli jaru ko koor jaru ko la ilaha illallah kesse tay lool lañu def détruire xéet bi jël njabotu diine gi sank len bayilo ndaw yu goor yi julli yak seeni melokan ak seeni jikko tay bo gisee ndaw lo xamantene ndaw jullit la bala ngay xamne ki ab jullit la nga ni ko no tuddu mu ne la muhammad ci limu sol ci kaw ak ci suuf ci melokanam ci bob bi lim ko def sa yaram day daw fan lañ tollu ci lolu mbok jullit yi ndax doy jotut lolu alquran waxon alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min alhaq waji da don sacc dug ci keur gi guddi fek borom keur gi nurowul ak nun koku bu 10 heures joton day lal sijadam di nafila ma nga tambale baqara di nafila ba 4 heures du matin sacc bi toj fenêtre bi da di dug waji mang ko fek ndaysan muy jang alam yani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min al haqq sacc bi dadi yuux dadi danu de aji bi musulmale mu xol gis ku de ci bir negam mu ne wa ki fan la jaar mu xol gis fenêtre bi da ko daj mu ne kon ki da ron sacc waye lan moko ray ab aya alquran bu mu deg yalla ne jotagul ñi gem yalla seen xol yi di jak di toj ñu dopp delu ci yalla ndax yalla limu wacce ci deug alam yani lil ladina amanu ndax jotagul xol len satch bobu lan moko ray ab aya alquran satch demb mbokk yi ñoo gën elimani tay satch demb yi ñoo gën elimani tay fan lañ jëm ci rew mi di wote wo l'islam di mbubo wo l'islam guddi ak beccëk suñu problème bu reuy buñu ñëk am moy japp ne l'islam julli kessa la buñu noddé nga japp julli bu vendredi joté nga gadd sa cruise dem waye amma ni ngay dundé yow yak sa soxna yak say dom yak sa njabot fi ngay liggéey yak sa alal bi nga am yak say mbokk lolou sa yoonu islam nekku ci fan lañ jëm kenn ci ñun du wax man lan moma war sama digënté ak sama borom fan lañu jëm ci lolou mbokk julit yi nahtaju li awladina ila an nantami bainahum arriqaba az-zatiya wa nuzakkiruhum ala jawanib al-imaniyya allati tub'as fi qulubihim muraqabatu Allah wa khashyati wa ta'zimi jotna tay ginaaw ñun suñu bop bu ñu defare suñu bop ba pare ñu jema defar suñu mbokk jema defar suñu dom jema defar suñu rew ci ñu xamne dañu wara am muraqaba suñu digënté ak suñu borom dañu wara am fuglu suñu digënté ak suñu borom mbokk yi su fekkante ne tay bu ñu amé ay kilifa diiné yu ñuy sét ñun ñëpp dañuy mur suñu bop mur suñu njaboot yu jigeen go ñom ñëpp ñu mur leen ne leen kay leen ngeen ziaré ci kilifa gi waaw ana yalla mi bind kilifa yi ana yalla mi bind kilifa yi lutax amuñu fuglu ak yalla jalla jalal yenen tibbi alayhi salatu wassalam dafa yaron xet bo xamne suñ leen ne yalla rek xet bi juk abdullah ibn umar fekk na sam kat ba ci allu ba diko setlu ne ko xaar yi nga yor lañ bëgg nga jox ñu ci benn ñu lek mu ne mom mako ñu ne ko so deme nga ne borom tilli ñoo fad xar bi sam kat bi ne abdullah ibn umar ayna allah ana yalla abdullah ibn umar te sikim bi di yiwuku di beurengu ci montagne makka ak medine nan qala ar-ra'i ayna allah sam kat bi neena ana yalla umar ibn al-khattab ca jaay kat sooba ba yaay xale bu jigen ba ne xale bu jigen bi njaral soow mi njaral soow mi njaral soow mi benefice bi beuri xale bu jigen mi ne ko yaay lol de umar daf koy tere mu ne ko umar ne ko fi umar gisunu xale bi ne ko in kana umar la yarana far rabb umar yarana soow mom non la baxé kérok ken yok ci ndox yonent bi dafa yaron ay nit yo xamne buñ len yalla rek mbir mi daal di juk ñun tay buñ la né yalla loy wax way yow bo da yalla tawal doj ñun tay buñ ñu né yalla ndaysan suñu yaram du daw duñ yeek dara ci diiné parce que suñu xol yé yaq tay li xéen wi ñëk ñak rew mi li ñu ñëk ñak moy xol yu yaq lolo tax ngeen gis violence bi bari motax ngeen gis deret ji tour motax ngeen gis satch gi bari rey nit gi bari ko waxal ñaar ñett mu daw jël paka wala mu toj butel jam bopam ba pare djublu si la parce que khol ye yaq summa qasat qulubuhum min ba'd zalika fahiya kal hijara aw asad qaswa yalla neena sen khol yi dafa waw amna ci khol yo xamne sax xeer yi ñoo tane xeer yi ndax khol yi nuñu wowe yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top mbokk julit yi suñu julle ba pare amnañ fi suñu ñaari mbokk kenn ki day def opération kenn ki def am mbirum location ci bir kërëm nek jigen suñu paré julli kenn ku nek ci ñun lu mu am pour mënu ko jappalé suñu ñaari mbokk yoyu mu fatte ko ngir yalla inshallah ñu koy talal loxo pour mu bayil fi mbokk yi lool ñoo ngi ñaan yalla jalla jalalu wa azza kamalu rew mi mu dello ñu ci l'islam allahumma غير حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن الحال باتا تيغو موي مبوك يين نيب غور اك جيجين ماغا نداو ني نغي لين دي جالي دي لين نيانال نين نيانال سونو مبوك بوبو تودون زينب فال نيكون سونو خريت نيكون سونو راك نيكون سونو سوبيتي مو ген ادنا fan yi passé yeen ñep ñu leen koy jaalé di ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalla nako yalla tabal al janna ak deewam wara nek ci ñun jangat ak deewam wara nek ci ñun lepp leçon xalé bu tuti ko xamné fanwéri at ak juroom ñet le dundu waye mu def ci umma bi lélé nga dégg ben baat ñu naan faqidul umma ki day xetbe ko ñak waaw koku mom mën nañu wax xetbe ko ñak ndax limu liggey ci diina at yu toll ni limu taxaw ci islam limu jangale limu yar limu wagn ken xamul numu toll ci ay nit yu mu defar ñu mel nonu ñoy genn aduna ñu mëna taxaw ne ki day wax deug yalla umma bi ñak na waaw wax deug yalla kéro bu mu genné aduna umma bi ñak na ku mel nonu mom mën nañu wax lolu ci mom ko xamne lamu liggey ay khalifa islam ñu ngi fi musuñ ci def ben baat musuñ ci taxaw sax ab bant mom mu nekk xalé nekk jigen di liggey ba yalla mom ko ci waar wi ñepp ko wara ñaanal yalla tabaaraku wa ta'ala al janna firdaws yalla nako yalla may allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna anta al muqaddim wa anta al muakhir la ilaha illa ant اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله